KRO en CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB is verkocht aan vuilverwerker AVR in Rotterdam voor 450 miljoen euro. Het Amsterdamse bedrijf moest in 2019 voor een groot deel dicht en er dreigde faillissement. De verkoop werd een lange tijd tegengehouden, maar is nu toch een feit. Mensen uit 1946 en 1947 kunnen op internet een afspraak maken voor een boostervaccinatie, meldt minister De Jonge. Bellen voor een afspraak, dat kan nog niet. Dat kan pas als de uitnodiging in de bus valt. De Duitse president Steinmeier heeft SPD-leider Olaf Scholz benoemd tot nieuwe bondskanselier, de opvolger van Angela Merkel. Zoals verwacht koos de meerderheid in het Duitse parlement eerder vanochtend Scholz tot nieuwe kanselier. En de elektriciteitsproductie uit kolen is in het derde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Centrale stookte minder op gas en de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen steeg met bijna een derde. ANWB verkeersinformatie. Er staat een vrachtwagen met een klapband op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is daar een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Code zwart is absoluut afgewend, woorden eergisteren van Ernst Kuipers, de voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. Op de dag dat de ziekenhuizen begonnen met het verder opschalen van de IC-capaciteit tot 1250 bedden, constateerde hij dat we over de piek heen waren voor wat betreft het aantal ziekenhuisopnames. Nou, daar denken ze bepaald niet in alle ziekenhuizen hetzelfde over. De zorgen over die beruchte code zwart zijn lang niet overal weg. Gisteren werd bekend dat bijna 6 op de 10 ziekenhuizen geen planbare zorg meer verlenen en dat van 21 van de 73 ziekenhuizen zelfs de kritiek planbare zorg niet altijd meer binnen de termijn van 6 weken te leveren is. En om het nog ingewikkelder te maken is er nu een discussie losgebarst over de exacte definitie van die beruchte code zwart. Artsen kijken naar de praktijk, het ministerie naar de letter van de wet. En dat geldt ook voor Ernst Kuipers, luidt de kritiek. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben wij inmiddels die 1250 IC-bedden bereikt? Is die capaciteit opgeschaald naar dat aantal? De getallen voor vandaag weet ik nog niet, maar gisteren waren het er 1204 qua capaciteit en iedere dag kwamen daar een tiental bedden bij. Dus we gaan langzaam die kant uit. Maar we zijn er nog niet? Gisteren nog niet en ik verwacht vandaag ook nog niet, maar die capaciteit was gisteren ook nog niet nodig. Wanneer denkt u op de 1250 te zitten? Ik denk in de komende dagen. Wel een beetje afhankelijk van welke capaciteit precies nodig is. We gaan geen capaciteit inroosteren en inzetten als die niet nodig is. Omdat het toch gewoon intensieve zorg is waar veel personeel voor nodig is. Ja, maar de bedoeling was, en dat was toch ook de opdracht van het ministerie, om deze week op te schalen naar 1250? Zeker, maar dan wel op geleide van het aantal patiënten. Dus je moet altijd ruim van tevoren een plan maken van waar moeten we naartoe. En dan stuur je op de ontwikkeling van dag tot dag. En dat is wat we nu ook doen. Juist. Dus we zijn nog niet op die 1250. Dat kunnen we eind deze week bereiken, als het nodig is. Ja. En is het nodig, denkt u? Ja, ik denk dat we wel die kant uit gaan. U noemde het net al, van er was in ieder geval enige stabilisatie van de dagelijkse instroom, zelfs wat afname. Maar dat zie je dan pas veel later in de bezetting. En zoals we dat bij eerdere golven ook gezien hebben, gebeurt ook nu, dat dan met name de IC-bezetting gewoon nog wat langer doorstijgt. En dat heeft ook te maken met de lange lichtduren op de IC. Dus ik verwacht dat het aantal patiënten met COVID op de IC in de komende periode nog verder zal stijgen. En dat we dus die 1250 nodig zullen hebben. Ja. En zijn dat er dan genoeg? Dat moeten we zien. Dat hangt af van de verdere ontwikkeling. De vraag is, als je er nog meer nodig hebt, dan moeten we zoeken waar en hoe dat kan. We moeten praten, meneer Kuipers. Welkom bij Sven op 1. Dacht u maandag, meneer Kuipers, wat Hugo kan, kan ik beter? In de zin van? In de zin van heel stellig en heel optimistisch zijn. Nee, alleen ik denk wel heel realistisch. We geven iedere keer een beeld en ondertussen al vanaf eind september een beeld dat iedere week de instroom in de ziekenhuizen en daarmee ook de bezetting per week met minimaal 20% omhoog ging. Ja. Ik toon dat vaak ook met een plaatje erbij en een curve. En er was in deze golf was eigenlijk de instroom bijna als een soort bijna mattenhoorn recht omhoog. Nou, daar hebben we de afgelopen week een soort stabilisatie in gezien. Ik vind het heel reëel om tenminste te noemen dat dat een verandering is van wat we eigenlijk al meer dan 2 maanden ondertussen zagen. Ja, maar u ging verder dan dat. Ik citeer u. Wat betreft de ziekenhuisopnames zijn we daarmee over de piek heen. De algehele bezetting zal de komende dagen misschien nog licht stijgen, maar die zal daarna ook gaan dalen. Daarmee hebben we code zwart absoluut afgewend. Ja. Dat is heel stellig. Zeker. En de vraag die erachteraan kwam is, hebben we het daarmee gehad voor de winter? Toen zei ik nee, dat hebben we de vorige winter ook gezien. Er kan van alles gebeuren waardoor het op een gegeven moment toch weer omhoog gaat. En dit is het plaatje voor nu. Ja, het plaatje voor nu is dat dan deze week code zwart is afgewend. Nou, eerst even dan voor code zwart. En u zei het in de inleiding net al wat over, met veel discussie. We moeten het helemaal niet hebben over semantiek en over een definitie. Alleen voor ziekenhuizen geldt, een code zwart betekent dat er in Nederland nergens geen enkel bed meer beschikbaar is. En dat je voor een individuele patiënt, misschien voor het laatste bed met veel meer patiënten dan één, dat je echt moet loten welke patiënten laten we hier voorgaan. Dat is een code zwart. Ja, dat is code zwart volgens de letter, namelijk fase 3C. Ja. Maar artsen zeggen, ja, sorry, er is sprake van code zwart wanneer we niet meer voor iedere patiënt die dat nodig heeft een IC beschikbaar bed hebben. Ja, kijk, op dit moment vangen we alle patiënten met acute zorg op. De verbinding is helaas ons ontvallen. Ernst Kuipers zit op zijn kantoor in het Erasmus MC, waar hij ook bestuursvoorzitter is trouwens. Hij is tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En hij geldt ook een beetje als de nationale beddenbaas. De man die over de verdeling van het aantal bedden in Nederland gaat en waar de patiënten dan terecht moeten komen, op de intensive care met name. Hij zei zojuist dat we nog niet op het aantal van 1250 zitten, dat deze week zou moeten worden bereikt. Althans, dat heeft het kabinet gevraagd. Hij zei, dat is waarschijnlijk eind van deze week wel haalbaar als het nodig is. De vraag is of het nodig is. Hij zei, ik denk van wel. En vervolgens vroeg ik hem natuurlijk naar die discussie over code zwart. En toen begon hij over de definitiediscussie die daar is losgebarsten. Namelijk, volgens de letter van de wet zitten we in code zwart als we in de zogenaamde fase 3C zitten. En dat betekent dat er echt geen IC-bedden meer beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben. En artsen die hanteren een iets soepeler definitie. Die kijken naar hun dagelijkse praktijk. Ik kijk even of de verbinding met Ernst Kuipers inmiddels weer tot stand is gebracht. Ik zie hem zitten. Ik weet niet of hij mij hoort. Wij horen hem in elk geval voor dit moment nog niet. Die discussie is misschien een semantische discussie, zoals Ernst Kuipers zei. Dus een discussie over definities. En dat vindt hij jammer, zei hij zojuist. Ik zou hem graag willen vragen waarom hij dat jammer vindt. En of dat nou eigenlijk iets uitmaakt. In die zin moet je gewoon niet kijken naar de praktijk. Kijken of er voldoende bedden beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben. Hebben wij inmiddels, vraag ik aan mijn collega's, weer contact met Ernst Kuipers? Dat is niet het geval. Je zou mogen verwachten dat in ieder geval internet en dienaangaande faciliteiten in een ziekenhuis voldoende operationeel zijn. Of misschien ligt het probleem hier in deze studio, dat kan ook. Ja, meneer we zijn Kuipers, weer. Ik hoor u weer. Wat fijn. Ja, er ging iets mis. Ja, de verbinding viel weg. Dat kan gebeuren als we op afstand werken. We waren bij de definitiequiz die over code zwart, waarbij artsen zeggen, ja, luister eens, als wij niet voldoende IC-bedden meer over hebben voor iedereen die dat nodig heeft, zitten wij wat ons betreft in code zwart. Hmm. Het ministerie en ook u kijkt gewoon naar de exacte definitie zoals vastgelegd in de protocollen. Mijn vraag is er voor iedereen die dat nodig heeft op dit moment een IC-bed, ja of nee? Nee, het antwoord is nee. Maar dan zitten we toch in code zwart? Nee. En dat klinkt een beetje flauw en een beetje semantiek, maar dat is beslist niet zo bedoeld. Kijk, protocollen maak je, in dit geval gaat het over crisissituaties, die maak je zodanig dat je op het moment dat het nodig is, iedereen begrijpt wat er precies mee bedoeld wordt en zo helder mogelijk ook communiceert. Hier is uitvoerig over nagedacht met verpleegkundigen, met artsen, allemaal in een rustige fase. En code zwart wil zeggen dat we bij wijze van spreken nog 1 bed nodig hebben voor veel meer patiënten. En je letterlijk gewoon gaat loten welke patiënt dat bed krijgt. Daar zitten we nu niet, daar zitten we morgen ook niet. En het is onwaarschijnlijk dat we daar in de komende week überhaupt komen. Deze week? Ja. Is het ook onwaarschijnlijk dat wij daar de komende maand alsnog in terechtkomen? Daar durf ik voor nu niks over te zeggen. We hebben nu maatregelen en we zien een stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen. Weliswaar op een heel hoog niveau en met heel veel onzekerheid. En we zien wat stabilisatie in de afgelopen dagen, een lichte daling van de instroom in de ziekenhuizen. Maar code zwart wil niet zeggen, of het wegblijvende band wil niet zeggen dat veel patiënten die toch binnen de op korte termijn geholpen moeten worden, dat daar voor iedereen nu al een operatieplanning en eventueel een ziekenhuisbed voor beschikbaar is. Ja. En dat is wat artsen gewoon mee te dealen hebben. Dat is buitengewoon vervelend. Want dat betekent regelmatig dat men bijvoorbeeld een operatie opnieuw moet verplaatsen. Ja. En daar dus ook in sommige gevallen 21 van de 73 ziekenhuizen de termijn van 6 weken overschrijdt. En dat is bijvoorbeeld bij een operatie voor iemand met kanker, kan dat van levensbelang zijn. Zeker, dat klopt. En dat is ook een reden dat wij ook wel eerder gezegd hebben, ook in de mate van opschalen, er was een heel erg gefixeerd op hoeveel IC-bedden kunt u als ziekenhuizen leveren. En we hebben afgelopen zomer al gezegd, we moeten niet echt gefixeerd zijn op dat aantal IC-bedden. Het is verstandig om te kijken hoe we dat aantal IC-bedden, de bezetting daarvan, enigszins beperkt kunnen houden, zodat je ook heel veel overige patiënten gewoon tijdig kunt helpen. Ja, maar goed, dat is niet gelukt. Ja, we zitten nu met besmettingen van boven de 20.000 per dag. En dat is vrijwel zeker een sterke onderrapportage. Ja. En we zien een instroom in de ziekenhuizen die in de afgelopen weken hoger was dan enig moment in de vorige winter. Ja, goed. Laten we de discussie over de exacte definitie van code zwart even laten zitten, maar gewoon kijken naar de praktijk. En dan lees ik bijvoorbeeld in het Dagblad van het Noorden, de chef IC van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, die zegt het aantal besmettingen van nu is waarschijnlijk een onderschatting. Ja. Dan gaan we richting 800 patiënten op de IC over een paar weken. We hebben Sinterklaasbijeenkomsten gehad. We krijgen de Omicron-variant ook nog. Mm-hmm. Als die echt 3 keer besmettelijker is, dan is die piek nog hoger. De zorgen zijn allerminst weg. Deelt u die opvatting? Ja hoor, die deel ik. De zorgen zijn allerminst weg. Even toch maar in herinnering brengen de situatie die we de vorige winter hebben gehad. Toen hadden we een piek in november. En ging het met maatregelen wat naar beneden. En toen hebben we vervolgens nog weer pieken gehad in januari en in april. Dat was een hele lange winter. Nu hebben we een beetje vergelijkbaar. Toen kregen we een Britse variant die op een gegeven moment opkwam. Nu hebben we een Omicron variant waar nog ontzettend veel onzekerheid over is. Maar dat betekent dat je echt goed moet kijken van wat gaat er nou in de komende periode gebeuren. En niet achterover kunt zitten en zeggen met deze maatregelen zijn we er al wel. Ja. Waar gaat het naartoe, denkt u? Waar houdt u rekening mee? Nou, om te beginnen dat alleen al met de bestaande variant en de huidige maatregelen, dat ook als we een stabilisatie krijgen, wat we nu wat zien in de besmettingen, dat de drukte in de zorg gewoon langdurig aanhoudt. En dat we voor de komende week en de komende 2 weken heel erg gespannen uitkijken naar meer gegevens over die Omicron variant. Wat doet die precies in termen van besmettelijkheid? Hoe goed word je er nou meer of minder ziek van? Ja. En hoe goed beschermen de vaccins tegen ernstig ziek worden van die Omicron-variant? Ja, daar was een arts van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar goed, dat is 1 arts. Ik kan niet goed wegen hoe serieus we dat moeten nemen. Nou, wel serieus misschien, maar hoe vast staat wat hij zegt. Hij constateert dat die Omicron-variant in ieder geval wel veel besmettelijker is. Dat je er op basis van de eerste inzichten niet per se zieker van wordt. En dat de vaccins ook lijken te beschermen. Maar in welke mate weten we natuurlijk allemaal nog niet. Nee, dat is de allereerste gegevens. Hier wordt internationaal op veel plekken, ook in Nederland, wordt hier heel veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat het verstandig is om er rekening mee te houden dat gewoon al in de komende dagen daar meer duidelijkheid over komt. Ja, er zijn modelleurs die zeggen, ja, als die Omicron variant veel besmettelijker is, krijg je dus veel meer besmettingen, krijg je dus ook meer ziekenhuisopnames uiteindelijk. Ja, dat klopt. Dat is een scenario om gewoon rekening mee te houden. Vandaar dat ik ook zo met nadruk zeg, we kijken er echt heel erg naar uit van wanneer, welke gegevens hebben we al. Het is naastig speuren. Ik heb vanochtend nog weer telefonisch contact gehad met Marion Koopmans van wat weten jullie al? Hm. Nou, dan is het nog niet voldoende. Dus we moeten nog even weer wachten. Nou, wanneer weet je het wel? Zo wordt er ongeveer geschakeld. Ja. Omdat aan de hand daarvan je model en kunt berekenen van waar moeten we naar uitkijken in de komende dagen. Ja. Mag ik het dan zo in een tussenresumé samenvatten dat, laten we zeggen, uw uitspraak van zaterdag dat code zwart absoluut is afgewend een momentopname was? Zeker. Dat dat niet als optimisme moet worden uitgelegd? Nee, maar wel eens een hele reële beschrijving van... De huidige situatie. Van de huidige situatie, absoluut. Juist, maar niet voor de komende weken die voor ons liggen. En daar bent u dus behoorlijk pessimistisch over, begrijp ik. En niet voor de hele winter. Nee, ik heb ook een vervolgvraag gehad die u niet aan het van... Betekent dat dit de hoogste bezetting is voor de hele winter? Toen zei ik, nee, dat weten we niet. Er kan ontzettend veel veranderen. Ja. En zo'n nieuwe variant is daar één factor in. Maar dan komen we toch weer even terug op het aantal IC-bedden. Dat wordt met heel veel piepen en kraken dus deze week naar 1250 opgebouwd. U zegt, dat hebben we zeer waarschijnlijk ook nodig. De minister heeft eerder gezegd, nou, het moet naar 1350 in het uiterste geval. Daarvan hebben de IC-artsen gezegd, dat gaat niet. U zei, nou ja, dat moeten we dan toch maar proberen. Ja. De vraag is toch of we voldoende IC-capaciteit beschikbaar hebben voor de scenario's die voor ons liggen. Ja, dat hangt heel erg van het scenario af. Maar u rekent met scenario's. U bereidt zich voor door middel van die scenario's. Zeker, dat klopt. En aan de hand daarvan maak je dus ook de inschatting van hoeveel. We moeten ons realiseren dat hoe meer je een IC... en let wel, IC... Het getal van intensive care is zo makkelijk vatbaar. Maar het is goed om telkens weer te realiseren dat daarachter zitten ook klinische ziekenhuisbedden, maar zit ook nog veel meer druk bij de huisarts, in de wijkzorg, in de verpleeghuizen. Dus de IC is echt maar het topje van de ijsberg. Wat wel zo is, is op het moment dat je meer capaciteit inricht, of dat nou is bij de huisarts of in de wijkzorg of op de spoedeisende hulp, hoe meer capaciteit je inricht voor COVID, hoe meer het op een gegeven moment ten koste gaat van de overige zorg. Dat geldt op de IC ook. Dus zou je opnieuw richting de 1350 of nog hogere aantallen intensive care bedden, dan trek je een enorme wissel op resterende zorg, zoals we dat vorig jaar ook gedaan hebben. Dan haal je op een gegeven moment verpleegkundigen eigenlijk overal vandaan, uit allerlei andere afdelingen. We hebben het hier in het Erasmus MC vorig jaar ook verpleegkundigen van een kinder-IC afgehaald om maar te helpen voor COVID-zorg. Ja, dan gaat dat ergens anders ten koste van hoeveel patiënten je kunt helpen. Ja, en of je dat nou code zwart noemt of niet, volgens de letter... Het komt in de praktijk. Laten we even volgens de letter, laten we voor die code zwarte, want anders worden mensen daar ook heel erg onduidelijk over. Een code zwart is een heldere definitie voor afgesproken. En dat niet zo voelt voor een individuele dokter of verpleegkundige. Als we dat loshouden, dan wordt er de hele dag overal geroepen, het is hier nu code zwart. Dat wordt geroepen. Ja, en daarom geef ik daar ook steeds heel nadrukkelijk tegen aan. Het is er nu niet, het is er morgen ook niet. Nee, maar of het deze winter nog komt, daar durft u uw hand niet voor in het vuur te steken. Nee. Dan kijken we even naar het kabinet. Dat komt volgende week met een nieuwe persconferentie op dinsdag. Althans, dat is in Den Haag te horen. Ja. Inmiddels is de hele discussie over 2G, dus dat je alleen gevaccineerd en dan wel genezen ergens bijvoorbeeld in de horeca naar binnen mag, die is opgeschoven. Mm-hmm. Het Outbreak Management Team, waar u niet in zit, maar u spreekt die mensen vast ook wel, heeft geadviseerd, doe nou die scholen een week voor de kerstvakantie dicht. Vindt u dat dat ook zou moeten gebeuren? Dat is echt aan het doorrekenen van het Outbreak Management Team. Kijk samen met de RIVM naar hun modellen van wat de impact daarvan is op het aantal besmettingen. Wat ik slechts vanuit de zorg kan zeggen is, aantallen moeten substantieel naar beneden voor langere tijd om weer voldoende capaciteit te hebben voor alle overige zorg. Daarmee hoeft COVID niet naar nul, dat gaat ook niet. Maar het moet echt wel fors naar beneden. En dat moet langere tijd aanhouden. Ik gebruik vaker het woord hypotheek. De hypotheek die we nu hebben op de reguliere zorg, die kritiek planbare die u zo net noemde, die is te groot. Dus dat moet echt terug naar overal in Nederland weer ruimschoots binnen die 6 weken, zodat je wat ruimte hebt. Ja, dat betekent dus dat het kabinet wat u betreft moet vasthouden aan de maatregelen die nu gelden. Nou, in ieder geval dat ze het zo moeten sturen op dat die R-waarde, waar we het dan vaak over hebben, gewoon langduriger onder de 1 blijft, tot we op een veel lager niveau zitten dan het huidige aantal van minimaal 20.000 besmettingen per dag. Ja, en hoe bereiken we dat? Ja, door voldoende lang vast te houden en ook voldoende na te leven. Ja, met andere woorden, we zijn wat u betreft voor de komende weken niet van die maatregelen af. Ik ben bang dat het nog wel even zal duren. Even los van de impact van ook een boostercampagne met vaccinatie. Ja, daar zitten we nu op 577.000. Dus iets boven het 500.000. U hebt natuurlijk eerder al veelvuldig gepleit voor het snel beginnen met die boosters. Bent u inmiddels iets meer tevreden gesteld? Of vindt u het nog steeds allemaal te mager? Ik vind het nog steeds aan de magere kant. En er wordt er nu vooral aangestuurd op boosteren van mensen die minimaal 7 maanden geleden hun vaccin hebben gehad. Zoals gezegd, ten aanzien van de Omicron moeten we allerlei gegevens nog krijgen. Dus daar kan ik nu niks over zeggen. Dat weten we nog niet. Maar ik denk dat het verstandig is om echt rekening te houden dat het boostercampagne nog veel verder omhoog gaat. En veel sneller moet. Het moet sneller. Ja. Het moet meer en het moet sneller. Ja. Als ik alleen kijk naar mensen van 60 jaar en ouder, dat zijn er in Nederland ongeveer 4,5 miljoen. Geeft die nou allemaal een booster, zo snel mogelijk, op zo kort mogelijke termijn. En kijk niet naar de termijnen van, oh, deze meneer of mevrouw heeft 5 maanden geleden de vaccinatie gehad, dus is nu nog niet in aanmerking voor een booster. Ah, dus u pleit er eigenlijk voor om naar leeftijd te gaan prikken en niet in combinatie van leeftijd en de periode tot de laatste prik? Nee, en dan naar leeftijd, maar dan met een bredere categorie, ik noem maar de 60+, als booster gewoon zo snel mogelijk. Dat wil niet zeggen dat je daarna de andere niet moet doen, maar eerst deze brede leeftijdscategorie, in plaats van heel langzaam naar beneden per geboortejaar. Ja, dus uw pleidooi is, prik iedereen boven de 60 zo snel mogelijk, of hij nou wel of niet 6 maanden geleden de laatste prik heeft gehad. Ja. En dat zegt u, neem ik aan, ook tegen het departement, of niet? Zeker. Maar en wat zegt het departement dan terug? Nou kijk, de reden om dit te zeggen is dat als je kijkt gewoon naar de ziekenhuisopnames, puur het perspectief vanuit de zorg, dan is ongeveer de helft van de patiënten die in het ziekenhuis, die zodanig ziek worden dat ze ziekenhuishulp nodig hebben, die komt uit een naar verhouding kleine groep van mensen die nog niet gevaccineerd zijn en het niet gehad hebben. Die dus nog geen afweer hebben. Hmm. Dat is in Nederland minder dan een achtste van de groep van 12 jaar en ouder. Ja. Daar komt wel de helft van de patiënten vandaan. Hmm. Die groep wordt, met dat ze meer besmettingen krijgen, op een gegeven moment natuurlijk vanzelf kleiner. Of zich alsnog laten vaccineren, wordt die ook kleiner. Nou ja, behalve als die Omicron-variant daar weer roet in het eten gooit. Dat is precies waar we rekening mee moeten houden. Dat als dat gebeurt, dan zit je weer in een heel andere situatie. Maar de andere helft nu komt uit de hele grote groep van mensen die wel afweer hebben. Omdat ze gevaccineerd zijn en of het doorgemaakt hebben. En dan gaat het met name om degenen die op hogere leeftijd zitten en ook al een chronische ziekte hebben. Ja. Dus als die hebben baat bij boosteren, ongeacht of het nou 6 maanden geleden is, of 7 maanden geleden, of 5 maanden geleden. Ja, maar goed, als je kijkt naar de situatie, is het nog altijd zo dat 70% op de IC ongevaccineerd is? Zijn dat nog altijd de cijfers? Ja. Nou ja, als dat zo blijft, en er is een nieuwe variant die 2 tot 3 keer besmettelijker is. Ja. Dan blijft het toch zelf met een boostercampagne dweilen met de kraan open? Zeker. De booster krijg je alleen maar de mensen mee die al uit het logisch, dat is de booster, dat mensen al gevaccineerd. En de andere groep niet. Maar voor de zorg, ieder onderdeel helpt. Dus op het moment dat je, weliswaar niet op de IC, maar wel in de ziekenhuizen, de helft van de mensen toch mensen betreft die volledig gevaccineerd zijn. Als je die helft al naar beneden kunt brengen, dan scheelt dat al enorm in de druk. Ja. Maar zolang die mensen zich niet laten vaccineren, blijft het dan toch voor u dweilen met de kraan open en is het einde niet in zicht? Ja, dat is de andere groep. Hè. Dus die mensen die zich niet laten vaccineren komen ook voor nu niet in aanmerking voor een booster. Dat is logisch. Nee, maar wel voor een IC-bed als het nodig is. Wel voor een IC-bed. Maar daarvoor worden ze opgevangen. Er wordt vaak een beetje gedaan eigenlijk van als we maar voldoende IC hebben, dan is het probleem opgelost. Maar dan helpt het toch nog even weer terug te gaan naar de plaatjes die we vorig jaar in de eerste golf wel vaak gehad hebben. En daarna een beetje vergeten zijn. Voor ieder individu, of je nou gevaccineerd bent of niet, blijft het. Intensive care is echt een last resort voor COVID. Maar op het moment dat je daar komt, is nog altijd, ondanks alle middelen die we nu inzetten en de bijzonder aangepaste beademingstechnieken, et cetera, is de sterfte in de orde van 1 op 3. En van de 2 op de 3 die dat wel overleven, die komen toch ernstig verzwakt van intensive care af en zijn dan altijd toe aan een zeer langdurige revalidatie. En een belangrijk deel herstelt daar niet volledig van. Dus dat is echt iets wat, iedere manier om te voorkomen dat je daar komt, is een belangrijk. Ja, en dus hebben we een discussie in andere landen over een vaccinatieplicht. Ja, ja, in Nederland kiezen we bij deze dingen bewust en goed. En ik denk dat dat ook wel een groot goed is op eigen vrijheid. En ook op een systeem waarbij mensen op het moment dat je iets overkomt, ongeacht of je daar nou zelf bepaalde maatregelen voor gekozen hebt of niet, dat je geholpen wordt. Mijn eigen vroegere vakgebied was maag-darm- en leverziekte. Ja. Een deel van maag-darm- en leverziekte heeft te maken met alcohol- en druggebruik. Er wordt geen onderscheid gemaakt. De patiënten worden opgevangen. Ja. En dat doen we op hele goede gronden. Ja, goed. Dus wat u betreft, u hebt dat eerder wel eens gezegd, geen vaccinatieplicht. Ja. Maar goed, als je alles op een rijtje zet, hoe gaan we de feestdagen in, denkt u? Nou, laten we hopen dat het dan in ieder geval voor nu even iets rustiger is. Dat we ook meer weten over die Omicron-variant. Maar daarmee zijn we er deze winter nog niet klaar mee. Nee, en dan kijk ik ook naar het zorgpersoneel dat ook wel even vrij wil hebben rond de feestdagen. Ja. Zit dat erin? Ik mag hopen van wel, ja. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Ik mag hopen van wel. Nou, dat even eerst even kijken naar de stabilisatie van de instroom nu. En laten we zien wat dat precies in de komende periode met de bezetting doet. Iedereen volgt dat heel nauw. Ja, u hebt in de nazomer ook in dit tijdslot, zoals dat hier het heet, bij de publieke omroep wel eens in 1-op-1 toen nog tegen mij gezegd: ik hou rekening met deze winter 3500 mensen op de IC. Het RIVM zei toen 5000. Zijn die prognosecijfers inmiddels ook opgeschaald of zijn dat nog steeds dezelfde cijfers, denkt u? Nou, het RIVM zei toen 3500 en later was er een bijstelling zelfs naar 4800. Ja. Even op idee, de instroom in de afgelopen periode was ongelooflijk hoog. Ja. Was hoger dan dat we überhaupt in de vorige winter hebben gehad. Een tweede, derde, vierde golf. En desalniettemin, ondanks die instroom, zijn we met deze getallen nog niet in de buurt. Dus als je alleen kijkt vanaf 1 oktober. Het RIVM had berekend die 4800, wat u zei. Nou, we gaan nu qua IC-opnames vanaf 1 oktober naar ongeveer 1800 patiënten. RIVM hield ook rekening met zo'n 23.000 ziekenhuisopnames, niet IC. Ja, daar hebben we er nu vanaf 1 oktober 11.500 van gehad. Vandaag was de 11.500ste. Ja. Goed, resumerend. U zegt, hou op met de definitie kwestie over code zwart. Maar u stelt wel vast dat er lang niet meer voor iedereen een IC-bed beschikbaar is. U wilt dat er zo snel mogelijk moet worden geprikt met die booster voor iedereen boven de 60, ongeacht het laatste datum van de laatste vaccinatie. Ja. En u maakt zich in de tussentijd nog altijd grote zorgen over de komende winter. En als de mededeling van maandag als optimisme werd uitgelegd, moeten we dat corrigeren. Ja, als een feitelijke beschrijving van de stabilisatie. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs. Tot morgen. Radio 1. Ze is nu 18 jaar. Kroonprinses Amalia. Vandaag wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Wij zijn erbij. Zometeen van 2:30 tot 3. Op NPO Radio 1. Kroonprinses Amalia in de Raad van State. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft Vaatwastabletten 1+1 gratis.